50 rate 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 września, jest 15. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Awionetka wpadła do jeziora Lednickiego. Na pokładzie były dwie osoby, które opuściły go o własnych siłach. Ukraiński parlament zgodził się na część dymisji ministrów, w tym m.in. szefa MSZ. UPA w Polsce nie odpuszcza i nie odpuści jeszcze przez kilka dni. Nikt nie ucierpiał w wypadku awionetki pod Gniezdem. Mały samolot wpadł do jeziora Lednickiego na wysokości wsi Rybitwy. Dwie osoby na pokładzie zostały bezpiecznie ewakuowane na brzeg. Na razie samolot leży w jeziorze, bo jego wrak musi zbadać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Straż dostała zgłoszenie o zdarzeniu po 12:00, mówi Polskiemu Radiu Kamila Kozłowska ze Straży Pożarnej w Gnieźnie. Po przyjeździe strażaków na miejsce niezwłocznie zbudowano łódź, która zlokalizowała kobietę i mężczyznę, którzy stali na tych płozach, bo samolot do góry nogami jest teraz w wodzie. Zostali bezpiecznie przetransportowani na brzeg. Im życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Strażacy zabezpieczają to miejsce, gdzie ten samolot się znajduje. Na miejscu jest 11 zastępów Straży Pożarnej wraz z łodziami oraz policja. Ukraiński parlament zaakceptował część wniosków o dymisję złożonych przez niektórych ministrów ukraińskiego rządu. Wcześniej rezygnację złożyło 6 szefów resortów, w tym szef MSZ Dmytro Kuleba. On na razie jednak formalnie nie został zwolniony. Wśród zdymisjonowanych przez parlament ministrów znalazła się m.in. dotychczasowa szefowa resortu eurointegracji Olga Stefaniszyna. Spekuluje się jednak, że zamieni ona na stanowisku ministra sprawiedliwości Denisa Maluskę. Niespodzianką jest nieprzyjęcie przez Radę Najwyższą dymisji minister do spraw terytoriów okupowanych, popularnej i rozpoznawalnej Iryny Wereszczuk. Przynajmniej na razie resortem kieruje też szef dyplomacji Dmytro Kuleba, ale jego dni na stanowisku są raczej policzone. Prawdopodobnie zastąpi go jego obecny zastępca Andrzej Sybicha, który do resortu trafił z biura prezydenta Zełenskiego. Zmiany sam prezydent tłumaczy potrzebą zdynamizowania pracy rządu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Oprogramowanie Pegasus używane przez CBA nie uzyskało akredytacji ABW. Tak wynika z przesłuchania funkcjonariusza ABW przed komisją śledczą badającą kulisy zakupu i używania tego systemu szpiegującego. Podczas przesłuchania utajniono wizerunek i tożsamość świadka. Pytany przez przewodniczącą komisji Magdalenę Srokę, świadek przyznał, że nic nie wie o przyznaniu akredytacji, czyli sprawdzeniu bezpieczeństwa dla oprogramowania Pegasus. Czyli jeżeli system Pegasus przetwarzał informacje niejawne i znajdował się w sferze ochronnej w 2017 roku, podlegał akredytacji. Jeżeli w systemie teletakim teleinformatycznym były przetwarzane informacje niejawne i znajdował się w strefach ochronnych, powinien podlegać akredytacji. Dziękuję. Tak. Posłowie po 15 będą jeszcze przesłuchiwać tego świadka w trybie niejawnym. Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości zaopiniują w przyszłym tygodniu nowych kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Spośród 6 zgłoszonych osób Sejm wybierze 2. Ich kandydatury w najbliższy poniedziałek zaopiniuje Komisja Sprawiedliwości. Jej przewodniczący Paweł Ślis z Polski 2050 mówi, że odbędzie się to po przeprowadzeniu wysłuchania kandydatów. Marszałek Sejmu zastosował bardzo dobrą metodę. Będzie takie wysłuchanie publiczne, w którym będziemy mogli zadać szerokie pytania kandydatom do tej komisji, która jest bardzo ważną komisją i bardzo ważkie problemy tam rozważa. Pod koniec lipca Sejm odwołał 2 członkinie komisji. Przyczyną tej decyzji były informacje o niegospodarności i stosowaniu mobbingu. Słonecznie, sucho i upalnie, tak w skrócie można powiedzieć o prognozie pogody dla Polski w ciągu najbliższych dni. 1 września rozpoczęła się meteorologiczna jesień, ale aura wciąż jest typowo letnia. Początek miesiąca bardziej przypomina lipiec niż początek meteorologicznej jesieni, wyjaśnia synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Harasimowicz. Średnia temperatura dla Polski za pierwsze 3 dni września jest wyższa aż o 4,6 stopnia od średniej wieloletniej we wrześniu z ostatnich 30 lat. W dzień temperatury w dużej części kraju przekraczają 30 stopni Celsjusza, a jak dodaje synoptyk IMGW Kamil Walczak, nadal w części Polski są tropikalne. Lokalne noce charakterystyczne dla pierwszej połowy wakacji. Temperatura do nawet 18-20 stopni na zachodzie kraju. Według synoptyków istnieją bardzo duże szanse, że rok 2024 będzie rekordowy pod względem ciepła. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Look into the heavens, like, can you save me, maybe? Am I a little too ambitious, but my origin is not this planet. The apocalypse will soon commence. How do you feel when your soul's abandoned? My appearance is turning morbid. No secrets inside the stories. The apocalypse will soon commence. What would you do as a forfeit? Shit, man, my thoughts are distorted. I'm in too deep. Though it's not all dark, look at the scenery. Trees grew into the sky, look at the leaves beneath. Yellow and orange are the colours that will speak to me. Synesthesia ain't deceiving me. Mind right, flow tight, and my heart is where it needs to be. As long as the people believe in me. Look into my eyes, shit man, I can tell that you're reading me. As long as the people believe in me, I don't mind. If I wait for you, if I wait for you, don't say to me, don't waste all your time on me. I'll be patient, said I'll be patient with you. I'm patient with you, so please can you bear with me? Can you bear with me? Cause I made the life I chose, like I'll be waiting. I'll be waiting. In the station from noon until it's late. No one else can relate to our debates. Chilling up with the gang like Smurfs is probably on the keys. Till it's probably rolling weed. Josh is probably choosing me. Chucks just dropped his new release. This is what we choose to do and this is who we choose to be. Also damn experimental. No, these sounds influence me. Working on improving me. No, I'm not the perfect being, boy. See, I'm just being honest. Don't waste time pursuing me. Shit, I got the crew in me. No, just what it's due to be. We're just young and living life like there's no tomorrow. We're just young and living life like there's no tomorrow. Once it's mine, I take it, keep it. Shit, it's never borrowed. I'll be honest, I don't know the way. You should have never followed my apologies if I misleaded you. Homeless man asks, pearly gates, are they far from here? My life has ended, give me one thing I should start to fear. I say don't be weak, don't be a slave to the word defeat. Rise up on your feet, there's a whole world that is yours for keeps. He says you have no idea, do you? No idea, do you? When you see so many people and know no one's here for you, don't you? Question me, you don't know what I've been through. What I've gained is nothing compared to what I did. If I wait for you, if I wait for you, don't say to me, don't waste all your time on me. I'll be patient, said I'll be patient with. I'm patient with you, so please can you bear with me? Can you bear with me? Cause I made the life I chose. We'll be right back. Ależ to dobrze brzmi, cały czas po latach. Wakacje i po wakacjach z przyjemnością powracam do środowej tonacji po dłuższej przerwie, a w środy, jak to bywało, różności, między innymi takie jak utwór, który rozpoczął dzisiejszą audycję, czyli Our Conversations, Little Sims i Bad, Bad, Not Good. Różności i przyjemności z koloniami francuskimi oczywiście i z wycieczką do roku 1984. Dzisiaj kolejny singiel, bardzo ciekawy, o którym zupełnie zapomniałem w ostatnich latach. Dzisiaj go przypomnę i stronę A, i stronę B. To pozostańmy jeszcze w takich leniwych, wakacyjnych klimatach, może powakacyjnych lepiej. Jeszcze bodaj w czerwcu zapowiadałem Państwu debiutancki album Benny'ego Trokana, Do You Still Think of Me? Teraz mogę powiedzieć, że płyta już jest, ukazała się 23 sierpnia, utwór Turn Back Your Fool, i przed wakacjami brzmiał dobrze i dzisiaj brzmi równie intrygująco. I don't think you'll ever find out. Turn back, you fool. You don't know what you do. And I don't think you'll ever find out. I don't know why I ran out of love. I don't know why I just walked through the door. Listening to my mind say, turn back, you fool. You don't know what you do, and I don't think you'll ever find out. Turn back, you fool. You don't know what you do, and I don't think you'll ever find out. Ja wiem, że to brzmi jak odnaleziony utwór z lat 60., ale to jest kompozycja powstała w roku 2024. Benny Trokan, Turn Back You Fool, z płyty Do You Still Think of Me, która pojawiła się pod koniec sierpnia. Trokan to basista, znany chociażby z zespołu Spoon albo z formacji Le Fields Expressions. Od bodaj 2 lat, jeśli dobrze pamiętam, kolekcjonował małe płyty właśnie z takimi utworami, które zapatrzone były w lata 60. w przeszłość, muzykę garażową i psychodeliczną. Teraz wytwórnia Vic Records opublikowała dużą płytę, właśnie z takimi krótkimi utworami, tam powiedzmy 3 minuty, 2 minuty z groszami. Wszystkie one brzmią, jakby były wyprodukowane właśnie w latach 60. To do Bennego Trokana myślę, że idealnie pasuje mój ulubiony duet z The Lemon Twigs. Braci w branży muzycznej nam nie brakuje, to nie tylko Gallagherowie, ale także panowie z Lemon Twigs. Jak oni to robią? Rok w rok zestawy po prostu fantastycznych piosenek i przebojów. How Can I Love Her More? To z majowej, jeśli dobrze pamiętam, płyty A Dream Is All We Know, która cały czas brzmi znakomicie. No gdyby tak połączyć Bennego Trokana i The Lemon Twigs, to byłby niezły wieczór. No jeszcze ktoś pewnie mógłby do nich dołączyć. 23 minuty po godzinie 15, to co słychać na koloniach? No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'a, je ne regrette rien. Na koloniach dość sentymentalnie. właściwie powinienem zapytać, jak było. Jak było na koncercie w Gdyni. To przy okazji jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Jak wypadł zespół R i jak wypadł ten materiał. To znam różne recenzje tego koncertu i tej trasy, bo przecież grupa występowała w całej Europie, ale gdyby ktoś z Państwa chciał się podzielić wrażeniami i recenzjami już powakacyjnymi, to bardzo proszę pisać. Natomiast my cały czas podróżujemy w czasie i jesteśmy w roku 1984. Przypominam, w środowe popołudnia penetrujemy różne single, które wówczas się pojawiały i te oczywiste, i te, powiedziałbym, zupełnie nieoczywiste. I dzisiaj właśnie taki przykład małej płytki, która pojawiła się w czerwcu 1984 roku. Zespołu, który w podstawowym składzie i pod tą nazwą istniał do roku 1989. To był w ogóle ich pierwszy singiel opublikowany przez wytwórnię Mute Records. Pierwszy singiel, który cieszył się sporą popularnością, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach zupełnie zapomnieliśmy o zespole I Start Counting. 40 lat temu, w czerwcu 1984 roku, pojawił się ten singiel Letters to a Friend zespołu I Start Counting. To był de facto duet Davida Bakera i Simona Leonarda. Spotkali się na studiach, obaj interesowali się nie tylko muzyką, ale także instrumentami elektronicznymi, rozpoczęli także sety DJ-skie, zaczęli grać sety DJ-skie, no i założyli zespół I Start Counting. Ich droga właściwie była dosyć prosta, no bo wówczas można było wysłać swoje nagrania kilku niezależnym brytyjskim wytwórniom, które specjalizowały się w muzyce elektronicznej. Jedną z nich była wytwórnia Mute Records, prowadzona przez Daniela Millera, który odniósł już sukces wraz z zespołem Depeche Mode, no i był zasypywany, jak sam wspominał, różnymi nowymi nagraniami. Zwłaszcza, że Miller wówczas znalazł się w dosyć, no powiedziałbym, takiej przełomowej sytuacji. Zdawał sobie sprawę, że chyba kariera Depeche Mode troszeczkę wymyka mu się z rąk. Zespół wówczas nagrywał płytę Some Great Reward w studiach Hanzy w Niemczech. Wiedział, że musi szukać nowych nazwisk, nowych artystów. Zespół Yazoo, z którym wiązał no, przyszłość także wytwórni, przestał istnieć, bo Vince Clark rozwiązał zespół w roku 83. Dlatego też podpisał kontrakt właśnie z tą grupą I Start Counting. No, rewelacyjnie powiedziałbym nie było, ponieważ dwa single i później płyta w 86 roku to nie był jakiś ogromny sukces. Tym niemniej niezła prasa i niezły początek. Letters to a Friend to była strona A tego singla. Na drugiej stronie pojawił się utwór Adman's Dream. It's different. Thank you. Tak właśnie w roku 1984 brzmiał duet I Start Counting, nagrywający dla wytwórni Mute Records Advanced Dream. To druga strona B singla Letters to a Friend. To był ich pierwszy singiel, drugi w 1985 roku, Still Smiling, i płyta dopiero po 2 latach od założenia zespołu My Transluence Hands, wyprodukowana przez Paula Kendalla. No i później już bywało różnie. Jak powiedziałem, zespół zmienił nazwę i od 1989 roku już występował pod inną. Ten rozdział historii został w 1989 roku definitywnie zamknięty. Mówiłem o tym, że Daniel Miller, producent całego materiału, no i szef operacyjny wytwórni Mute Records, wówczas poszukiwał nowych zespołów, bo część produkcji przeniósł właśnie do Berlina. Tam jeździli nie tylko Depeche Mode, ale także inni artyści, by nagrywać płyty. On biuro prowadził w Londynie, no i cały czas szukał nowych artystów. To skoro jesteśmy w roku 84 i skoro ostatnio bardzo dużo słuchamy nowej muzyki Nicka Cave'a, to idealnie łączy mi się ta historia z debiutem Cave'a z 84 roku, z debiutem jego zespołu Bad Seeds, oczywiście po rozwiązaniu The Birthday Party. To wówczas, pamiętam, Dan Miller mówił, że musi wracać z Berlina do Londynu, by pilnować nagrań, że podpisuje kontrakt z niesamowitym facetem, ale do końca jeszcze nie wiadomo, co z tego wyniknie. No, co wyniknęło, to wiemy doskonale. Ja proponuję Państwu właśnie nagranie z 1984 roku z sesji dla Johna Peela. From Her to Eternity, Nick Cave and the Bad Seeds. Tell you about a girl. She lives in room 29. What's the one right up top of mine? I start to cry. Yeah. I hear her walking barefoot across the board. All through this lonesome night, I hear her crying too. Her tears come splashing down, leaking through the cracks, down upon my face. Catch 'em in my mouth, catch 'em in my mouth, catch 'em in my mouth, I catch 'em in my mouth. Oh, what a cry! Oh, what a cry! Oh, what a cry from her. Eternity from her to eternity. przyznaję, że trochę tęsknię za takim Cave'em, ale na szczęście są nagrania, także te zarejestrowane dla Johna Peela. Ta sesja po raz pierwszy pojawiła się na antenie 9 kwietnia 1984 roku. From Heart to Eternity, Nick Cave and the Bad Seeds. Daty będą teraz ważne. 31 maja 2023 roku. Wówczas w Dublinie wystąpił zespół Lancum. było dokładnie 31 maja ubiegłego roku w Dublinie, Lancum. Na płycie winylowej, z której odtworzyłem Państwu tę kompozycję, zaledwie fragment tego koncertu, w streamingu, jak zwykle, znacznie więcej. To myślę, że w październiku będziemy mogli powiedzieć, 5 października 2024 roku zespół Lancum wystąpił w Krakowie, bo takie są plany i to będzie, jeśli się nie mylę, pierwszy koncert tej irlandzkiej formacji w Polsce, w pierwszej części Cali Malone, zupełnie inna muzyka, ale fascynująca artystka i zaproszeni goście, a później właśnie Lancum. To jeszcze jeden koncert w finale dzisiejszej tonacji, koncert, który już we fragmencie pojawił się nie tylko w mojej audycji, ale także i kolegów, no bo to fantastyczny występ z 10 września 1983 roku z Oakland w Stanach. Państwa i tak rozpoznają popołudniowa herbatka na zakończenie dzisiejszej tonacji. Olga Szućko i Jacek Hawryluk, a od 16 w Trójce Piotr Łodej. Wszystkiego dobrego. One wish before we die, and it may sound strange, as if our minds are deranged. Please don't ask us why, beneath a sheltering sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. The endless Sahara, where have you? In the Sahara, where have you? The young man agreed he would satisfy their need, so they danced for his pleasure with a joy you could not measure. They'd wait for him here, the same place every year, beneath a sheltering sky. Across the desert he would fly. He in the Sahara, with you. He in the Sahara, with you. You. He in the Sahara, with you. He in the Sahara. Too black, would he ever come back? They would climb a high dune, they would pray to the moon, but he'd never return. So the sisters would burn as their eyes searched the land with their cups still full of sand. He in the Sahara. Autopromocja.